des méchancetés fait, je le veux ma voix. Loco la trompette, un amour qui l'est loco. Namana, namana, et Zali Nangana Makila, et Koti Kanzotate, Boyokao. Genge ya moto abimakana yango na libumu ya mama. Fote na ngai te ngotuna na tata na mama. Mama na nga mwana boyoma o singa mwambege. E tata na nga mwana kekanga ngengeke. Zunzungota mana nga ya mwana sitas. Oye benga makaka la kache kazama. Bazala kamingi ye makote nanga ponganga. Kino lela obaru kaka kombo ya poete eponge o. Eloko bako bunga bawa. Bazala kamayi ya bomelie. Mayi ya bomelie. Mayi ya bomelie yo. Et près des eaux paisibles, n'a restauré maintenant. Je détache les chaînes des méchancetés, fait, je le veux ma voix. Loco la trompette, un amour qui l'est loco. Namana, namana, et Zalina, nana, makila, et Koti Kanzotate. Boyokao Eloko bako bunga bawa Azalaka mayi ya bomelie. Mayi ya bomelie. Mayi ya bomelie yoyo. Mayi ya bomelie. Bana koko bon mandat de lengue na manana ah o ma boyo kasa monanga na manana ah o ma boyo ke ya nonanga message pour la colombo la bato mawa nae mikanda suano kite na zoto ya motombo amanana ah o mau yo kasangonanga amanana ah o mau yo ke ya nonanga popo benanga etulae. Monika ebende ya masuae nazala kasomi na kalanga langa esengo na ngaselo ye mbona lisanga amanana ah o mbambo yo kasangonanga amanana ah o mbambo yo nonanga lelo suku suku suku suku suku suku kaka ama mwana yonkoi atika na kasenkoi repos na nga yango arabela sukisewa. Libreville, Lomé, poète et fungi china wachina, ne asongi na makoya na makoko na e, akosepe isabino na mandanda kaka, sina mandanda ko, akokumba. Thank you. Passage.